يعلم لكل نبي إلا الله وأنا الأمبيت. سورة زخرف كي المشركين شبهة داغي جوابه شبهة داغا چدد ايلاس الله تشنقري دي يقول الذين يدون من دون شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ميان ميانس كي سشبهة داغي جوابنو یو شبه دا کولا چه منگا دا مشرانو پلارا بانده روانیو چه مشرانو سر کول منگا آغا کهو داغی جو آبونیو کل چه تاسو مشران کپا غلط روانی نو تاسو باغی پسی زی دویم جو آبونیو کل تاسو کد مشرانو تابداری کوئی ابراهیم علیہ السلام ستاسو مشرو او خدانو کری اس بل جواب کئی که مشرانو پس زیو ستاسو آئی منگا دا مشرانو تابداری کوئی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر گئی چوکر موسیٰ علیہ السلام ستاسو مشرو او خدا کارونو کری وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ تاکی سرا لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام زمین بدلائل باندے فرعون وزیران داغتا فقال انی رسول رب العالمین ہوئی موسیٰ علیہ السلام زاستا زمان رب مخلوقات فلما جاءهم بآياتنا نقلا چراغ دیتا زمان بآياتنو اذا هم منا يضحكون ناسا بدئی آغی پور خندا کولا اغوط دلائل اللہ را دیئی پور ٹوکی او مسخری او خندا کولا وما نوریم منا آتن اللہی اکبر من اختها اونو اقول منگا دیتا سمو جزا مگر دا والو یوا من اختها دم مثل داغینا اخت بمانا دم مثل ابراہیم علیہ السلام ویلو حاضی اختی داغی مانا وانا چی گندا زما خور دا و مخاطب تداخ کاری دا چی گندی دے زما خور دا و مخاطب پنیز درو ہو اخت بمانا در مثل سورہ اعراف کیم تیر شویو لانت اختها حتی عزت دار گوفیا جمیعن اخت بمانا در مثل وما نوریهم من آدن نخولا منگا دیتا یو موجب اللہ ای اکبر من اختها مگر دابا غطوا داخل مثلنا واخذناهم بالعذاب لان لهم یرجعون او نیول من دیل پازاب خام غاچ غیراو گرزید بدا ملنا کل کل اللہ سزا ورکی او دید پارا ورکی چدید دی بد عمل نراو گرزی بد کار نراو گرزی وچه بیان نراو گرزی بیا بلا سزا باغینام غٹی وقالو یا ایو سائرو ویدیو آجادو گرا موسیٰ علیہ السلام تے جادو گروے وارا من لاز رستانا بس وداریش وادے گڑی اتا سرا اننا لمحت دونن من باپ سملار موندن کیو فلما گشفنا هم العذاب نکلاچ بلرگا منگا دینا عذاب اذا هم ینگسون ناسا فبدا اما تنکیو حکمون دا اللہ لرا شازان بتنرک بیاب آغا بدا ملو معافی بے مختچر بیوالے اچھے عذاب بتلے شن بیا بات کشن بیا بے غکار کو مثال دے زمن دے پختانو شراغیر شن اچھے او باسی اچھے بیا اگا مصیبت تلے شن بیا غشی وما دا فرعون فی قومی او حضرت فرعون بخبر قوم کے وی واز ما کوما نیما لرا سلطنت د مصر او دا ولی دی بهیگی دلان دی زمانا افلا تبصرون و تاسو نه ګورئ ما باندې سره نعمتونه دي ولې روانې دي بادشاہي دا که زه د خدای دشمن نه دا به راکول ام انا خير من هذا الذي هو مهين نو زه غواړم ما د هغه سړي نه چې سپک دی مهين به مالا سپک د دې په نظر کې هغه سپک وو اگر چه غدین دارو دروغ زنا ولا یکادو یبین او قریب نویچه بیانو کی خبلو ڈالیتا ولا یکادو یبین بازی وی چه جب انخطا نجب انخطا نا اگو دعای کروا او اللہ والا جب کلاو کروا ولا یکادو یبین دا مانا نا چه خبر نشی کولے بیان نشی کولے دا مانا چه خبر مرگئی نیشتو چه غیت اووی نو زمن زائی ترازی بیانی نا کئی وسم دا سوئی کنا من خبر زائی که کو کنا نو زمن جماعتا تسل رازی زمن مدرسی تسل رازی ولا اگادو یوبین قریب نیش بیانو کی خبری ڈالی تا خبری ڈالی نیشتو نو زمن دا محال ترازی ادلت بیانی نا کئی فلاولا رجیا لیا سرد من ذابین نولینش گردولی بدبانی باوگان سرو ذرنا یاد راشید سر ملائکی جخت جختی ندیت پاہ کئی بدب باوگان سرو ذرو دسر با ملائک روانو فاستخف قومو فاطاوهو نسبگی گا اخبال قوم لرا فاعتاؤنو ایتابداری اگرده ده داد فرعون عادتو قوم زلیل که نو ایتابداری اگرده لغتانو دا عادتی چه تابس پکی ده ده ده پارا چه تد آغا تابدار شه فاستخافا قومو فاعتاؤنو سبگی گا اخبال قوم لرا نو ایتابداری اگرده فرعون انهم كانوا قوما فاسقين ودي قوم فاسقان فلما سهونا انتقمنا منهم قال ايج ملغام جنقون من جن بدلا واغسطا آسفونا من جنقام جنقو غام جنقره خو اصل کے موسى علیہ السلامو خو اللہ زانتا نسبت کئی من جنقام جنقو دا ځان ته نسبت کوي ولې دا الله بنده خفقول الله خفقول دي حدیث کې راځي قیامت کې به الله بنده ته وایي زه بیمار شوم ما تاسو ما تاسو نو کړې زه کې شوم ما تمال ګډانو را کړې بنده وایي الله ته دې نه منځای ته نو بیماریږي نو کې کېږي اللہ کوئی زمان بندہ بھی مارشو ہوتا ہے تپوسنو کڑے زمان بندہ بیشو ہوتا ہے اغلا گوڑائی نمور کرے نو اللہ زامتا نسبت کئی دنیک بندہ خفا کول دا اللہ خفا کول لی اور دنیک بندہ تو تکلیف رسول اللہ تا رسول لی فَلَمَّا سَهُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ کَلَئِ چِمُنْغَمْ جِنْكُنُ مُنْجِنَا بَدْلَا وَالَسْتَا فاغرقناهم مجمعین ورگمگدئی طول فجاننام صلفن وگردل منگئی لمن شران ومسلا للآخرین صفت پارد رستانو رست خلق تن عبرت دی اغید او سبق شو ولما ضرب ابن مریم مسلان کلاچ بیان کشو ابن مریم بمثال کے اذا قوم غمنو یسدون ناسا پاس تا قوم دو دینا تانی والو ادی آیت باز خلق ہوئی ہے چه سورت مریم کے سورت انبیاء کے آلتے ہوئے چه انکم وما تابدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو اچھ تاسو بغیر اللہ میں عبادت کوئی ہے حساب جهنم غشا کی دی جهنم ان دای کانی شو هوګل چې د عیسی علی السلام عبادت هم شو ده نو بیا غبن د جهنم غشا کی نو آیاتو نرانر ولم ماظر ابن مریم خدا خبر غلط ہے زده سوره مریم دده سوره انبیاء دده نرست راغلے دارنگی نو ادام مخی راغلے نو بیا غام سمیه نخوری اصل که دا آیاتون ادام مخی پینزه سا ویختمیات سرد تعلق ساتی مخی پینزه سا ویختمیاتو برئی آلت ویلو وَسَلْمَنَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلیہ دیو بدون تاپوسو کادا چاچ لگلی منگا استان مفکد انبیاء زمنگا آیا گردلی منگا بغیر میرا بان باچان منگا گاران چلا غی عبادت کی دو چدا یا تو مرال ندائی تانی شورو کل چچا کی شورو کل تانی شورو کل چدا او گورا حیرت عیسیٰ علیہ السلام داغے عبادت نوش ہوئے چدا او سلمان ارسلنا من قبل کنے رسولنا اجعلنا من دون رحمان آلیہ تیو عبدون نو اغنو داغے عبادت نکی دو نو اللہ یا تون راو لے گل ولما ضرب ابن مریم مثلان کلاچ بیان کیسو ابن مریم بمثال کے اذا کم گمینی اسی دون ناسا بستا قوم دو دین تانی والو یا پزمین سواسر یسود دون دو دین اوڑی دلو وقالو آلیا تناخرنا مهو او دیوی زمین مدنکاران غردی یادے ما ذرگو لگا اللہ جدران بیانی دیل رتا تا مگر دپارد جگڑی بلن قوم خسمون بلگدا قوم جگڑ مارو اینو ایلا دنانا انامنا علیه جواب نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر بند او انام کڑر منگا بدبانی و جاننا هم مثلا لبنی اسرائیل او گرول منگا دلرا صفت دپارد بنی اسرائیل مثلا مثال پیشوا مشر و جاننا هم مثلا لبنی اسرائیل گرزول امگا دلر عم شر دپارد بنی اسرائیلو ولو نشاو لجاننا منکم ملائکتا فلارد اخلفون کفوخ ایز منگا داو دیوی فرشتی دیور سر راشی نو فرشتا وراغلی او دا پیغمبر کو بنده دی نو پکار دی چه اللہ فرشتا را لگلی و جواب کخو غوی دمگانو گردل بے منگستان سنم ملائک تزمگا گئی یو بلنا سپاد کی دون کی نچو تاسو انسانان یہی نبیا با انسان راتو و انہو لعلم لسا اردارات للے پیغمبر نخدا دپارد قیامت لگا آخری پیغمبر راہے نو آخری پیغمبر داد قیامت نخا چدنا بات بل پیغمبر نشتے نبات دے دے او دن آباد بابیا تا قیامت رازی وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّسَانَ او دا پیغمبرن نخواد پارد قیامت فلا تمترن نبیہا نشک مکوئی پدیبان دی او تابداریو کئی زمان حازا سرات مستقیم او دا اللہ رنیہا اتباع دا پیغمبر دا سرات مستقیم دے هذا صراط مستقيم ادا لارمينا صراط مستقيم اتباع پیغمبر واغا سبيل المستقيم وغيره سبن الغوايات والضلالات والردا داني غلاردا او دين الهلاد گمراه تبا ماندي واغا سبيل المستقيم وغيره سبن الغوايات والضلالات والردا بانی غلار در دین آخوا کگی دی وَلَا اَسُدْ دَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ او بَنِّكِ تَعْفُلَرَ شَيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُومُ بِينَ دا شیطان استاسو دبار دشمن خیارا شیطان تا پا غلط اللہ ربان دی اڑی قرآن نا دی اڑی دین نا دی اڑی دشمن پیچا وَلَمَّا جَا عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ او کلا چران عیسیٰ علیہ السلام بدلائنو باندے وی بتائی سرا رالما تاستا پپو بل حکمت حکمت باندے حکمت ستا ہوئی امام راضی مانا گئی حکمت العلم والعمل والبیان رالما تاستا پا حکمت یعنی سمعتا با علم اللہ را گڑ دے عمل میں بگڑ دے بیان بگر تکوما پدی اللہ را لے گلے وَلَيُو بَيِّنَا لَكُمَا دِلَ بَارَا چِ بَيَانْ كِمْ تَاسُتَا بعد آیا چِ تَاسُ خِلَافْ کُو پَاغِي كِمْ وِيَرِ گَيْدَا اللَّهَنَا او زمانِ تَاتُ قَيُّ اِنَّ اللَّهُ وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ یقیناً اللہ اغزما رب دے استاس و رب ندا غیبادتو قَيُّ اس بات توحید او دعوت توحید او هادا سراط مستقیم او دا غلا رنینا دا اللہ عبادت دانی غلا رو فاقتلف الاحضاب من بین انو خلافو کو دلپ خلمیانس کے فاقتلف الاحضاب من بین انو خلافو کو دلپ خلمیانس کے فغیب للذین ظلمو یعنی اختلاف سو چاہ عیسیٰ علیہ السلام خدای توب درجی تورا سو لگا نصاراو چا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دا اللہ اگن لگم او چا دا عیسیٰ علیہ السلام مرگ روا اگن لگے ہندو مختلف قسم شخالکو فاختلاف الازاب من بین امن خلافو کے ڈل پخبن میانس کے او دل قائر بغدادی الفرق بین الفرق کے دا خواری جو اغا عقیدہ ذکر گئی چاچا حضرت علی و جلو شہید کرو نو دا اغیر تعریف کئی زکا آغی حضرت علی دلو مقام خواهن گا ان دا مرگ روا گنا کھلا جسڑے بی دین شی آب یادی تنگونی اپا دیندارای کی جنوان شی نو اغیر بل شام روانی نو دا اغیر پا دیندارای کی روان شی ویو نو دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک ام خلق درے ڈالی شو چاہے مرگ روا گنے لگا کہ رحمان ملجم ہو دنبی علیہ السلام زون دنبی علیہ السلام دترزی ہے دنبی علیہ السلام پکور کے لوشے دنبی علیہ السلام باندھی رنبے ایمان راوڑے اپالکانو کے نبی علیہ السلام تربیت کرے پخفر کور کے خدا غم مرگ روا گنے چې دیندارای کې بيدینې شي هغه بیا داسي هغه بیا دیندار دیندار نه ګوري هغه بیا دار چې مرګ روا غني نو هغه مرګ روا غنو هغه خوارجو سنیانو هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم غنو او خلیفہ رابعو شهدانو درجه خدای ته تورسو نبی علیہ السلام زکا حضرت علی تولیو لطا کی بوئی گا حضرت عیسیٰ بینام چسن چدا آغا بارا کی خلق درے ڈالی شیلو ستا بارا کی بام خلق درے ڈالی شی فاقدالا فاللہ عذاب من بینیم نو خلافو کے ڈالو بخون میانس کے نوالا کر دیا کسان باچ ظلمی کڑے دے من عذابی و من علیم دا عذاب درد دردنا کنیا دا انتظار نکئی مگر دا قیامت چرابشی دیتا ناس آپا و هم لا شرونو دین پوئیگی الاخلاوی امی دین دوستان بدارس کے باز باد بارا دا بازی دشمنان مگر متقیان دا چار دوستی چه بتاقوایا بتوحید وا دا غیر دوستی بپا دیشی یا عباد اللہ غوونا لگم لی اما و زما بنیانو نشته دې یارا په تاسو باندې نن راځي او نو تاسو باندې شایو هغه سان چې ایمان دار زمبایا چوو وکانو مسلمین او دې من کیو کوم دا الله لرا راوي کې حکم کی دا الله حکم تا مرتبه ویلې شي او ټول جنت انتم دنه جنت تاسو اصطاق بیبیان توبر انو خوشحال وگڑے شئیو ازواج کم اصطاق مرگوی نسانو تبوئی خز در سرا خزو تبوئی خواندان در سرا تا تو برن خوشال بکڑے شئیو یتاب آلین سیاب من ذہبن گردون وشی بدائیوانی اپی سیاب من ذہبن مجمید سرو درن واقوابن وکرگن وفی آما تشدیل انفس او دیکھ بیا چواری دیدے سرن وطلب ذل آئین ونخی بسترگی چزرائی سواری آب وطا ملاوی گی سترگی پی اخی گی آب وطا ملاوی گی تو وطلب ذل آئین وانتم بیا خالدون وطا حصوبائی پتی کیا منشا وطلک الجنت اللہ تی ورستم ما اور دا جنت آئے چھپ مراسا رورتا سدی مارا بما کنتم تاملون پسر دائے چھ تاسو آمار کو ورا بما کنتم تاملون وئی دانوئی چھو تلکل جنت اللہ دیورستنوا بما کنتم تا توسلون بزوات الفاظلہ تاسو لے جنت درگے سدکا تاسو ویسیلی بزوات الفاظلہ اللہ ٹھولے نا بما کنتم تعملون تاسو عمل کرو ناغا وسیلہ شوا وسیلہ من منو او قرآن کے دو دعائزے کروا بنی اسرائیل او مائدہ کے وسیلہ ستا ہوئی نیک عمل او دباد عمل نظام ساتن لگا سورہ مائدہ کے ما تفصیل کرو او ما کتابون موالے ور کروے چنیک عمل کول او دباد عمل نظام ساتن کتل نیک بندہ خدماتو کیے او دا وسیلہ کے اللہ تنو جائز دا نمور اپنار خدماتو کیے دا وسیلہ کے جائز دا خدا نا چھ بابا وسیلہ کو ما نو بابا وسیلہ کے ایال بابا ذات وسیلہ کے نو اگر عمل دا غدے وسیلہ کے تو نخبل عمل وسیلہ کا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وَرِثْتُمُوهَا او دا جنتا ایچ مراس اوڑتا سو دیلا بما کنتم تا ملوم بسرطا ایچ تاسو عمل کو او تاسو لواب جی گنی دیرے من آتا گلونو دینا و تاسو خرائیو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون یکن المجرمان تازاد جہنم کی بیم انشاء لا افتر وانوم سوس بنشی دینا عذاب وان بھی مبلسون او دینا بدن کے نامی دیکھون کی دیار چانا یا بھائی سوک نہیں چاہے امداد ان کی اور اخلاص کی دنیا کے خودے ہوئے مانی ویلے لمن ستادا میالتے بدن اخلاصے گے چزر ملازی اما حضر صاحبی آکے اما حضر صاحب زادہ اما حضر پیر زادہ اما پا اخبر عمل بخلاصے گے وما ظلمنا هم لا زیادن اگڑے بدائی لیکن دائی بزانن ظالمان ونا دو یا مالکو او آزو گدا جانمیان یا مالکو یا مالکا مالک دانگا فرشتی نون دے کم وچ مسلطی بدائی یا مالک اللہ او آزو گدائی یا مالکو یا مالکا لیاد دیا لینا ربوک مرگ دراولی بمندان استارا بو خوال مانا بہتر را وائی جیو مالکا لیاد دیا لینا ربوکا وارا مندا چھ مرگ دراولی بمندان استارا بو زکا چھ دیر تنشیر گئی سرے چھ کلا پا تکلیف دیر شی ویارا مرگ میں پکار دے مرگ والا پکار دے قال انكم ما كنتم بوای ورته فرشتہ تاسو درنګ ته راوږی په دې کې لکه جنا ګوندلا کې بتای څه راغلی موږ تاسو ته پاک لیکن انسان تاسو نه حق لابد منو کیو ام ابرم امرم فاینا مبرمون نو دای تدبیر کایو ستاسو لاف تدبیر فإنا مبرمون من مغی تدبیر کوم کی ستاد اخلاص ولو ام یا سگونا دای ګومان کایو چمنان ناو سرهم خارج دای ونا جواو ما جرګی دایو اپد دایو جرګی دایو سر پټو چپزړه کیسه ساتي ونا جواو ما جرګی دایو نمن تا پتا دا کدائی پڑے کی ساتھی ام اللہ و امات پتا دا او کدائی جرگی کئی اخکارا و امات پتا دا بلا و رسولنا لدیم یکتبون بیشکا استازی زمنا دی سردی لکی دی آمانونا قل امکان للرحمن والدون واک و مربان بچالن نائب فانا و لبادیدین نزبا والد عبادت کن کنم داغو امان راضی رحمت اللہ علیہ وئیو وی دا استاز زوی قدر بدا سکے لکسن چا دا استاز کے دا دی آجو ندا معلوم اشوا چکا دا نیاربان بادشاہ بچے ہوئے نما بے اول عبادت کرو زکا دا اللہ بچے بھئی نچا دا اللہ بچے نیشتے زکا بلچا عبادت نکو نو امام راضی اتے ندا معلوم اشوا چه ده استاز احترام که نو داغه ده زوی ده امانا احترام که کم چه ده استاز که چه ده استاز لار پریخو ده مشرک شه غلط لار روان شه ندیان نا ده نو علیه السلام ده احترام ده نیشته نو ده ابراهیم علیه السلام ده پلار احترام نیشته نو ده نو تره ده سلام ده خزی احترام نیشته و چه تابدار ده بیانه قدر که سبحان رب سماد والعظ تاکینا رب آسوان و نظم کلا او رب دعار ساہم آسفون داغن چدئی بیان ایو یعنی اللہ پاک دے داغن چدئی بیان ایو کلوئی سبحان اللہ ام آسفون کلوئی سبحان اللہ ام آسفون مریدہ سلطالب رکھوئے پلوانی راگلی اگئی گوری نکوئی دی میانس کی زیر آزیمو زیرے اگئی گوری گیا فضارم یا خود یو ایل آبو نپرید ادائی در آچ دی نموزی بابا سو گئی امو بے کئی حتی ایل آبو یوم امو لگی یو آدون ترکی چمخا مخشی تدائی ارادی آگا سرا چ دی سر ایوادا کولشی اوا رب چې دې سره وعده کولې شي هغه سره مخامخ شي یعنی قیامت او هو الذی فی السماء لهم و فی الارض لهم او دا الله غزاد دې فی السماء لهم چې اسمان کې لاله دې او زمږه کې لاله څه مطلب بره حکم چلی کته حکم چلی بره حاجت روا دې کتا حاجت روا وَيَا الَّذِي فِي سَمَائِ اللَّهُمْ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُمْ لَا اللَّهُ وَزَادِ چِبَرَ اِلَّهُ وَقَتَ اِلَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اَوْتَا اللَّهُ دِ حِكْمَتُ وَعَلَىٰ اُبْوَا ہر سکے حکمت دے او پہر سبان دے پوا دے تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا دَعْوَدُ تَوْحِيدُ او په لفظ تبرک سره ما مخکې ویلو اثبات د توحید کوي کله په عنوان د تسبیح کله اثبات د توحید کوي په عنوان د تحمید کله اثبات د توحید کوي په عنوان د برکت وتبارک الذی برکت جنگ زها ذات له ملک السماوات والارض چغل و اختیار دی دا اسمان ساها او دی اللہ سخد علم قیامت ویلی تن جون او دی اللہ تب تاسو واپس کے شئیو ولا یم لکن لذینا اس اگا شہد مشرکین ہو حداغی جواب کئی نو مشرکین و شہد آوا قرآن تک گروی صدقو کرے شہد مشرکین و دعوا چاگئی وی دامنگ ایسے کوا مدد کرو چاگئی لاس اللہ تشن پریدینو جواب وَلَا يَمْ لِكُنْ لَلِنَا يَدُونَ مِنْ دُونِ شَفَا وَاَقْدَارْ مِدِي اَوَقَسَانُ چرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا دخلاص ہو لو شفا یا شفاو بمانا دخلاص ہو لو چخلاص ہو نشکل بغیر دا اللہ نا وَلَا يَمْ لِكُنْ لَلِنَا يَدُونَ مِنْ دُونِ شَفَا وَاَقْدَارْ مِدِي اَوَقَسَانُ چرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا بل سوک اشفاعت اخلاصو لو دا اللہ نسو خلاصو نشی کولے الا من شاید بالحق مگر آرسو چغ بیانو کپاہاک وهم یا لنن آئی بیخ بویگی او شفاعت بامت کیوئے لیم دو قسم دے یو شفاعت ازنی او یو دے شفاعت قاری شفاعت ازنی چا اللہ اجازتو کی چه دورا کسان وطا شفاعت کے نزے معاف کو ما او دا شفاعت وکی ادارے شرطو نہیں اول شفاعت بگئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راجی نبی علیہ السلام وی انا اول من یشفا زا والمد او اچان چلی و شفاعت کئیو درین دا چه شفاعت بکی دا قیامت ما بعد درین دا چه شفیع بتوحید تلی او درین دا چه مشروع بتوحید بانده تلی ونام لکل لینا یدون من دونی شفا وادان یا گسان چر آمده کئی بغیر دا اللہ من اخلاص ہو لو الا من شاید بالحق مگر آلسو چر بیان کری پا حق وهم یعلمون او دی خبویی ولا انسان تهم من خلقهم بیا دلیل اقلی اعترافی چه اقرار کئی خسم پاگی کتا پوسو که دو دینا چا پیدا گری دینا لا یقولن اللہ نوائی دی اللہ فانا یفاکون ونکم طرف توارو بشو چه پیدا کرے اللہ ایدا اللہ دربار دی پرے خودے دبن دربار لگوانے وقیدی یا رب او شاید دا بول پیغمبر چوارا بزما انہا اولائی قوم اللہ یومنون یکنن لا یقوم دے چدا ایمان نرالی فاسفہانوم نمخوارو لدین وقل سلام اوہ ورد سلام نمتارکت سلام پا گنو مانو رازی سلام پا مانا نخیر آلی سورہ امام کی تیر شروع اذا جاگا الذین یومنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم وردوا پا خیر آلی پا خیر آلی دارنگی سلام ترہیب ہے لخیر آلی سلام سلام پا مانا دے دعا باندے لگا سلام علی موسیٰ و حارون بخوار احمدی پا موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین ہرا سلام پا مانا دے دعا مرتا چا سلام راضی پا مانا دے دعا دے دارنگی سلام الاسنیزان ده اجازت سلام دارنگ سلام په معنا د متارکت د بایکاټ پښتو کې مو صحیح زمادر د غلېشت سلام نه ما معاف کا سلام د متارکت او د بایکاټ ولا وقیدی یا رب او شاید دا وینا د پیغمبر جوار بسما یقین اندا کسان کو هاولای کوم دا کوم ایمان نرالی فسفان هم نمخوارو دیدینا وکل سلام اوہ ورطا سلام دبائی کات فسو بیا لنون زرده چکو بشی دی سورت کے بلا شباو اتما چھدگئی لاس اللہ تش نپری دی منگے ذکر آمدت کرو او داگی جواب اوکا ولائم لکل نزین ایدون من دون شفا اللہ من شاہد بالحق وهم یعلمون مخیر بسم الله الرحمن الرحيم حامل الكتاب المبين الناس أنزلنا في ليلة مباركة لنا كنا مرسلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت وربكم ورب آبائكم الأولين كفروا بشكل وابن فارتقب يوم تأتي السماء بكفار مبين يخشى الناس هذا ناقض الذين فلا شبه أن العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكرى وقد جاء رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا وعلم المجنين إما كاذب العذاب قالوا لهم أنتم عائدون يوم نفت شرفة شرفة الكبرى إنا منتقمون ولقد فكرنا قبلهم قوى فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين والله تعالى والله إني آتيكم سلطان مبين وإن رسول ربي وربكم تجنون ولم تؤمنوا فاتزنون فدعا ربه ان هؤلاء القوم المجرمون فاصرف عبادي ليلا انكم تبعتوهم انكم تبعون واترك النهر والمن جند ورب لكم تركم من جنات وعيون وزروع مكان كريم ونعمة كان فيها فاكهة كذلك واورثناكم اخرين فما بكت عليهم السماء والارض ما كانوا مظهرين ولقد نجينا بني اسرائيل من عذاب مهين من فرعون انه كان عاليا من المشركين ولقد استغى ملائم من العالم مواطنهم ملائكما في بلايبين إن هؤلاء يقولون إنه لموتة منهما ومن أهل من شرقة بأبائنا يدهم صادقين أهم خير من قوم كبار والذين من قبلهم أهلكنا منهم كان مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق لكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقات مجمعين يوم لا يغني مولهم عن مولى شيء ولا مسلم إلا فرحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم تراب العظيم كالمهم يغلي في البطون كغلي الحميم وزور فاطم إلى صلى الجهد ثم صب فوق راسه من باب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم لتمطرون المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وسبق متقابلين وكذلك وزوجنا بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت كبرنا وقام باب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفضل العظيم فإنما يسمى بلسانك العالم سورہ دخان پدی سورت کے بلا شبہ دے مشرکین را لی او غرط کئی بلا شبہ دے مشرکین اداوا شاہیوی منگا زکرا مرد گو چھ شاید چھ زمنگا آواز واوری منگا ترا مرد چھ وائیو شاید چھ زمنگا آواز واوری و خوی اوری آغای وی شاید چیز منگ آواز واوری نزگه را مدد کرو او داغی جواب کئی شفاگم آیات کے اِنَّا هُوَ سَمِعُ الْعَلِيمِ آغا چه یقیناً اوری او یقیناً پوادین وغاو لنا را مدد کے چه رسوک را مدد کے جتو آئے شاید چه واوری نچه آغا یقیناً اوری وغا را مدد کا کنا حامیم والکتاب المبین شاید کتاب واضح انہا انزلنا ہوں بی لیلت مبارکہ دین منگارا لگلے دیروا پاغشبت خیر کے انہا گنا منگرین یقینا نیو منگارا ان کی شبت خیر کے لیلت دن مبارکہ دین با لیلت مبارکہ دین سورہ بقرہ کی تیر شروع شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس نیاز در رمضان آبا چراغ لے آئے کہ قرآن هدى للناس هدایت دے دپار دا خلقو نلیلت مبارکہ مراد اغشبا چاہی کہ قرآن راغلے او قرآن راغلے پاخیری لسو در رمضان کے سورہ بقرہ او سر پنزاتی آئے میں آت کی ویلو ناخیری لسو در رمضان کی قرآن راغلے ہو مراد دلیلت مبارکانا آغا شبالا چگا پاخیری لسو در رمضان کی را خلق را لیلو اوغی جدین پنلسمت شعبان جوڑا کرا جدین مراد پنلسمت شعبان ہو او داولی اصل کے کلچ برانکاد ایران آتش پرست اغا مسلمانان شو نو اغا ایران لے مسلمانان شو اسلام ایمان او بیا اغای روح او دبادشان و دزان نزدے کر نو اغای وزیران اگرزے گل کلچ اغای وزیران شو نو پا ایران کی غیب دعا شکواز مناولے یو تب نوروز وی او درس بلا رضا دا درس با غیب مناولے او پدی کی با غیب خوش آلائی کولے او پدی کی قسمتو میں معلومی گی نو غیب آولا کی دا غیب عدد داو سپتہ شپا اندے با غیب کوٹو باندے پا بلو باندے شامی کی خودے دیوی بے بل اکڑے او بیا با اغیر خوشالائی کولے پندو سنے بے بابار رشتل شمی بے بلو لے اغیر چدا کارو کو ان ناسو علا دین ملوکیم نچے بادشان سکے نخلقو ماغا کئی نخلقو امدغا شروع کر دینا بیا ناکار ملیانو روایتون جو کر آگر روایتون محدثین دیو جنراغستی چماو تا تخیج دار روایتون دیو کو گرتے پتنگوا وہ ابن عبان روایت دے اذا کان لیلتن من نصف شعبان فکومو لیلہا وسمو نہارہا چپی اللہ سمد شعبان چی مشپیرونا گئی او دراز رو جو نیوز او بدی کی قسمتون معلومی جو قسمتون لکلشی حالانکہ او بدی کی دشپی سل رکاتا نفلو کئی جدا سل رکاتا نفلو کی نبستا تور گناہونا ماب شو دا روایت ابن جوزی موضوعات کے راگست اوغوی صلاة لیلت نصف من شعبان منہ صلاة متداولت بین الناس من طریق علی و من طریق ابن عمر و من طریق ابی جعفر الباقر مقتول اسناد در سند چلے طریق علی نا راغلے دے ابن عمر نا راغلے دے ابن جعفر الباقر نا راغلے مقتول اسناد دے دارنگی بیا گئی ہوئے اسے گر گئی مؤخر کہ اگر وَحَاذَا عَدِيثُ اللَّهَ شَكَانُهُ مَوْزُونَ وَجُمْهُرُ الْرُوَاتِ فِالطُّرُقَاتِ السَّلَاسَةِ مَجَاهِلٌ وَفِيهِمْ زُعَفَاؤُنْ وَكُلُّهُمْ كَانَتْ فِي مَازِلٍ مِّنْ حَقِّنَ او قدا جو روایت باند بیا جرحا کئی شیخ القرآن زیاء النور کی اندغا روایت راگ سے پدے کلام کرے با پین لسم از شعبان ندا مراد دینا اغل د رمضان باقی لس رضو کی چکمہ دا چبائی کے قرآن راگلے اغل است مراد دا اِنَّا زَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً منگارا لگلے دے قرآن نگا پاس پر خیر کے اِنَّا كُنَّا مُنگِرِنَا يُمُنَا يَرَوْنْكِي فِي آئِ اُفْرَقُ قُلْوَا مِنَا كِنَا پدے کے فیصلہ گلشی دے آریو امر محکم امرہ منین لینا اے بدا سے آر کی چدا امری زمن طرف نا منصوب بنا برحالیت یا امر نا امرن انا کننا مرسلین یمگلی گن کی رحمتا من ربک دا مفول لہو دے دواجد میرا بانتی آل طرف درستانا انہو سمیل علیم شانداد ادلا اللہ ریدن کے پویا رب داسمان نو دسمکو دارا چمیند جی دوار کی ان کنتم موکنین کے ایتاسو یقین کے ان کی لا الہ الا ہوا اتاول توحید قولو لا الہ الا ہوا وائن اشتہاج سر گن کے بغیر دی اللہ نا جنگی کول امرو کول کئی رب ستاسو و رب آبائیکم الاولین او رب ادم شران ستاسو رنگنو تاسو پالی ستاسو مور اپلار پالی لیدی بل انگی شکی علاقون بلکی دی نئی پشاکی لوبی کرون کی فر تک بیا امتاک سمائی دو دخان مبین نو انتظار کا وضاہ ورد شراب اشی اسمان لوگی کارا باندی لوگی کارا مراد دا قاد سالی وراشی نبی علیہ السلام چکل اللہ دمکی مکرمینا ندا سے قہد پر آگے شیو باید اسمان تے تناس تو بلب پا انتظارو تصوف کو پاسی چھتا دے بول اخرما چاچے داگ پرسو خلاف کرے اللہ ورسر بیادہ عمل کرے یا سن ناسا چه پڑ بگی خال کو لرا آزا عذاب ان علیم او داد عذاب دردناک نوائی با ربنا شفان ملا عذاب یا عذاب دوحانی مبین قیامت نزدے با لگے راشی چه پڑ بگی خالک آزا عذاب ان علیم ربنا شفعنا العذاب وای ودی یاره به زمونږه لري کزمونږه عذاب مونږه ایمان راړم کیو هغه به اچي وی ان له ذکر چرت به دې له پاندې نصیحت وقد جاءهم رسول مبين اي تايسر اغلي دي ته پیغمبر خيارا دا واوري دل دا غني تابدارانا وقالوا ولم مجنون او دي خودنا شو دي تا مجنون او دي دل يعني ګور پیغمبر پات ته دي وني اما کاشف العذاب قليلا من قال لي كن كن عذاب لك انكم عائدون نتاسو بیا راج زي كفرتا چه عذاب در نلنكو بیاس تاسو آغا عملی آغا کرداری نسبی لکائی دا نسبی لکائی دا سڑی نچا چونه وا نلس کالو ورطاقا نچا چونه چه دان نیغشی چه نچا تلرکا نو اگر بیا که دوا نام دسپی لکاییو تو با پیزان ستره که تربیت با لگه دیانو تربیت منی نا لی اکا شئیو تو با ترستره که دیو اکا خپلا کئیو یاو مان نتو شروبا چطل کبرا پا غرزوانیش نیمونو کمونگنی ملویو نمونگا بدلا رسوم کیو دیدائینا پتای سرائم تیان کڑو مونگا مخی دیو میں بکون دو فرحان دو راگلے دو دو پیغمبر عزت مند انا دو یلی عباد اللہ دو دائی ورطویلی ہو انا دو یلی عباد اللہ خیال کوئی یو مانا انا دو یلی عباد اللہ چودا کئی یلی مئی ما سرد اللہ کام عباد اللہ یعنی یا عباد اللہ ودا اللہ بنیانو موسیٰ علیہ السلام راغلو ورده ویلو ان ادو یلیا یعنی ان ادو مئیا چادا جنو سرد اللہ احکامو عباد اللہ ودا اللہ بنیانو دا اللہ احکام ادا کئی یا مانا دا یا دوی مانا دا چه فرغان دیوی ان ادو یلیا پریدئی ما تا عباد اللہ دا اللہ بنیانو ان ارسل مئی بنی اسرائیل پریدئی ما تا دا اللہ بنیانو انی لکم رسول مومین زیما ساز پارا پر امبر امانت دار اوزان غد مگنی پا اللہ انی آتی کم سلطان مبین زچه ما راوڑی مو تاستا مجزخ کارا از اپنا غوار ما پرز ما رفستاسو ندینا چه ما بگتو یونیو و ایلن تو منونیو کتاسو نمان ایزما نفات ازیمون بیارتش ایزمانا فدا رب اونو فریادو که اللہ تا انها اولای قوم مجرمونو چه گنن نا کسانو قوم مجرمانو اوگا فریاد شده یونس که تیر شده ربنا انکا آتینا فرعون و ملاه زینتا سوره یونس آت نمبر 88 کے فاسر بے بادی لیلن گوزاز ما بنگیگان نشپے انکم متبعو نیب تاس بسیگرشی او پریدا دریاب نگم جارو انہم جند مورا خونو دا لخکر دگر گرشی کم ترگو من جنات ورنونو نو دیر پے خودن نید باغنو چیمونا نفسون ناد زائم عزت مندونا او دنیم تنونا کانو فی آفا کیینو چون دی اگه کمستی کرو گی لزت اغسطن کی کذالکا خبر اندارنگیوا او بمینا سرا ورگمنا دنگر قوم بلتا بن اسرائیل اتا فما بکتا لیم سما والارد انو جارو بدئی باندے اسمان موالا اسمکو آلا ہو سما والارد یعنی احل دا اسمان او دسمکے وما کانو من درین اونو دین مولد ورگشوی او بتائی سرا اخلاس کری منو بنی اسرائیل دا عذاب سپکو انگینا من فرعون دا فرعون انہو کان آلیم من المصرفین او دے زانگا گنگر مشرکانونا او په تای سره غره ګړو مونږ دی لرا په پن علم باندې په مخلوقات او ګړو مونږ دی لرا د ځلای نه هغه چې یې ځمای شو خارا ان هؤلاء لا يقولون يجن الله كسان وعلي ان هي الا موت تنوندا نده دا زمنا دا جوان مر زمنا مگر مر مندانه وما نانو بمنشرين انو منا پورتا کی تن کی نفاتم یا بائنا ان کنتم صادقین راولی یمنا مشران کئی تاسو رشتنه ستوائی بیا با پاسی و بیا با حساب کتابی زمنا مشران با پاسو کنا اوم خیرون ام قوم تبا نو آدھو غرحی آر قوم تبا قوم تبا تبا بیا دی امن باچہان تبیرے سوال لس باچہان دی امن یو بل پسیتی ارشوریو اولوی سلطانہ تو دی امن نو دی غردی او کاغا باچہان دی امن واللزین ان قابل موا کسان جمکی دی نو حلا گلمگا غیلارا انہم کانو مجرمین دیو مجرمان اونجی پیر آگڑی منگا اسمان نوزمکی آج میانوزی کسی عباس اونجی پیر آگڑی منگا دینا مگر دپار دخکا رکو مزا حق ولیکن سرم لا لگو لیکن سر دین نپویگی یلا یقینا یوم الفصل میکاتو مجمعین رد بنتم ملاقم وقت دی دی دی ٹوولو غنبو دی سر بے حساب کتاب کی گی یوم لا یغنی مولانا مولان شعا آئے اور از ایچ فائدہ بارنی کی او دوس دی بل دوس از شعر ولا نوس ارون اور دی بل دی انداد اکڑیشی الا من رحم اللہ مگر آغچا شرائم کی پاگ باندی اللہ مداغ انداد با اللہ کہیو انہو والعزیز الرحیم شانداد ادلا اللہ غالب و مہربان او یکنن من ازاکوم دا خوراک دے دکننگارو پشاند کلائیوی نشوی یولی فیر بطنن جوش بھئی پکیڑو کے پشانداد جوش دکر موبو خضوحو فاتلو اللہ سوائل جہیم اللہ بے انو اجلارا خضوحن یو ایجلالا فاتمو اللہ سوائل جہیم نراخ ایجلالا نند جہنم تا بیاوارو ایج پاسا دا سر دادو من عذاب الامیم دا عذاب دا گرم اوبونا آغا گرم اوبو پیواری وردو زق اوشاکا انکا انتا العزیز الکریم یقنن ویدیزا دیر دور اور عزت مند تاو دنیا کے دان زان دیر ضروری صاحبو کنا او زان دیر عزت مندی صاحبو کزر دو من من از بس فکشما انہا آزاما کنتم بی تن ترون یقنن لاغذی شتاس و طائبان نشکو یقنن موتا کیا ناپ زائم الامن کی پجانتن کو امچینو کے یل بسن من سندسن آگوندی بادن رو رو خمونا او دغت رو خمونا متقابلین یل بل تب مخامخ ناسی کذالکا خبر اندارنگی دا وزورت نام لحورنین یل غیب اکو منگا دی سرا فوری دغت استر گخا اندانی یاد ہونا فی آب کل فاقیتن آمینین وارد غیب دیکن آر کسما میونا پامن لا ازوکونا فی الموت او نباس اکی بدیکن مرد الا الموت تل اولاد الا پا مانا دخیرو غیر الموت تل اولاد بید آغا مرد مرد ووکار مذاب الجحیم او بساتی دید ازازات جاننا فضلا من ربک بوازی دا فضل دا طرف عربستانا او داوندا دکامی اگلوی فا انما سرنو بلسانیک نبیشک آسان کرمگا دا قرآن لستا پجبا لان لهم یتذکرون خامخاچ دا یاد اساتی دینا اللہ اما آسان کرو ادیو اینا چه سوار سر میں نی کری نوگا قرآن نشیز دا کولے اگا پا قرآن نپویگی فإنما سرنا بلسانك بشكا سانكر من دي قرآن لستاب جبا لعلهم يتذكرون خامقات دي ياغو ساتي دينا فرطاك دنهم مرتكبون انتظار كوا دهم انتظار كون كي دي سورت کے شفا دي مشرقين هم چه من جیسا کرامل که شاید چه زمد آواز واری اللہ آگه جواب اِنَّا وَسَمِيُ الْعَلِيمَ آئیَ قِنَنْ چَوْرِ دُنْكَ دَوْا پُوَا نوغر آمدد که کنولی غیر اللہ رامدد که مخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل کتاب من اللہ جازد الحکیم انیت سماوات والد آیات المنین حفی خلقی تنمائی بسم اللہ فتن آیات الحکیم ویوکرین واختلاف اللہ والنار وما انزل اللہ من سماوات بسم قدرہ بلا دباد موتیا ورسول پریہ من آیات الحکیم ویوکرین تلت آیات اللہ ذکی وارد بالحقی تکری حدیث مادر اللہ وآیات یعنون ویلی وکل فاتن دون یا سماو آیات اللہ تتلار اسم سر مستقر کلن اسم آیات فشد علم من آياتنا شيئا اتخذها يزوى أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا عذاب والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من عز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري فيكم فيه بأمره ولتتقوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لكم يتفكرون قول الذين آمنوا لا تريدوا الذين لا يجبوا يا من لا يجزي قوم بما كانوا يسجدون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليكم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقنا من التوبة وحفظ الله من العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم فيحكمون بينهم إن ربك لقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إِنَّ عِنْدَ الْيَوْمُ عَنْتَ مِنْ لَا شَيْرٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُ مَوْلِيَا وَبَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ يُتَّقِنَ هَذَا بِسْوَائِهُ الْنَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِهِ يُكِرُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا المتون فيها وما يهربنا إلا الكاب وما لهم ذلك من علم منهم لا يزولون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجة من الأوقات يتوب يا بائنا عندهم صادقين قل الله فيكم سميناتكم سمجمكم لا يوم القيامة لا يكفي ولا تنات الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويتقل صاد يوم الذي يسأل المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلون ربه برحمة وذلك يرجو المؤمنين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق وسافر عليه فقد قلتم عن أبي موسى إن نظن إلا ظن وما نحن بمشركين لو فتعلم سيئات ما له حق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم أيامكم هذا وفواكم النار ما لكم ناصرين ذلكم أنكم اتخذتم آيات الله هزوا لكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يوم مزمون روان كره دسور المؤمنين أول ما صلى التوحيد ذكر كلا نو بیا پاغی بانی زکم شبھات دی مشرکینو آغاو داغی جوابونا سببات مکی ذکر کا داغی جوابونا اوز بلا شبھا بلا شبھے داوا شرمو کو مشرانو بس روانیو زمان مشرانو جی ذکری منگ آغا کو منگ اکابرو تابداریو زمان اکابرو جی ذکری منگ آغا کو لاغی جواب کئی اطلا سمایات کے سم جاننا گالا شریعت نیال امر فتبیہا ولا تتبیہا والذین العالمین شریعت پس بزے دخل کو خیالات پس بانے سے سم جاننا گالا شریعت نیال امر فتبیہا تم انگر زولے پہ شریعت داغی تابداریوگا جواب مشران بس مگا شریعت بس لارشا حامین تنزل کتاب من اللہ العزیز لیکن اول کے ترغیب قرآن تا رات لل کتاب کی طرف دا اللہ گا حکمت والانا دلیل اقلی انا سماعات والارد یقینا مانو زمکو کے نقیل پارد مومنانو وفیقال کے گمہ استاز پیدائش کے راچ پارکڑی دے زندے سارونا نقیل پاردان کون چگئی یقین کئی واختلاف اللے لے والنار اب بدلے دو دش پی ادرا دکے او پایا کی چرا لے گلی اللہ دبرن در سکنا فایا بیلہ دبان موٹے آمتا زدے پر اسم کا پنزہ اچھے دونا او چلو لے باکن کے نخیری دے پار دا قوم چرے کی آقلی دا یا تن دا اللہ دی نتو آلے کا بلحق لون منہ دل ہے پتا دبار رکھا رکھو لے حق نو بکم یاو بیان باندے پس بیان دا اللہ دا یا تن دا اللہ دا ایمان راڑی ویلن لکل افاقن اسیم حلاکت حری و درو جن منگار لا یس مو آیات اللہ چه رول اولی آیاتون دا اللہ چلستشی پتے باندے او بیاگل دی مستقبر انزان غد گرن کے تب آئیگنی دنیدی او ریدنی دیلارا نزیر وار قدل پر ازاد دردناک ویلال ممن آیت ناشیان او کلا چه پوشی زمان آیاتون بسشی نیوش دیا غیل اپا ٹوکا انسا مطلب دیو آوری دو تولیشی بلغا دو تولیشی علماء بلغا اولائی کا لهم عذاب محین دا کسان جی دیل اگر عذاب سپکا ان کے ومی ورائی جان ہم جان میں اوافا دین جان میں ولائی امی ہم اما کسا گوشے آ فائدر ورنگی دین آچ دی گریش ہے وَلَا مَنْ تَغَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءُ اَرْنَا آچِ دَيْمُلِي بَغَيْدَا اللَّهَ مَدَدْگَارَانُ او دیده دی عذاب لئیو حادا حدانو دا قرآن دی ہدایت اوال کسان جکو فرکرے پاچون دراب دی لگے عذاب دا عذاب مدردنا کنا اللہ اُلْبَذِي اللَّهَ وَسَانْتِ شتاب اکڑے اتا سمدری آب دیر پارا چیزی کشتائی پدی کی پوکم نا اللہ او دیر پارا چونے ٹوئی دی فضل دا اللہ نا فضل رسک حلال ہے وَلَا اللَّهُ دُمْ تَشْكُرُونَ وَخَامْخَا تَا شُكُرُ بَا سَيِّهُ او تا بیکنی تا سناو آچ بردی آچ اخکاتا جنی امین حقید او ساتای چھتو اللہ اللہ دی طرف میں دی یکنان دی کتلائی لی دی پار دانا کون چگئی سوچ کئی وَا گَسَانْ دَچِ ایمان راوڑے یَخْفِرُوا بِاللَّذِينَا مخواڑی دا اغا کساننا لا ارجون ایام اللہ چاکیدن ساتی دا زابون دا اللہ یاد نعمتون دا اللہ ایام دا ازداد من نعمت تووی عذاب تووی لیاج دیا قومن دیز بارا چه بدلو ارگی آخو یا قوم تا بما کانیت سبون پا غبانی چه دی کئیو چاچه عملو کن ایک نوزان لگا فائدہ او چاچه بد عملو کن سزائی گا پتو سمم ایلا ربی کن تر جاون گیا برب سانستو واپس کشئیو او بتائی سرا ورگر امنگا بنی اسرائیل تا کتاب او پو او نبوت ورزقنا امنی توی بات او رزق ورگر امنگا دیلے پاکی جسی سنونا وفضلنا امن اللہ علمین ورگری امنگا دیب محلقات واتینا ام بینات من الامر او ورگر امنگا دیلے راوازے دینا فمختلفون ای خلافون که مگر پس دارینا چرای دیت ایلم بغی امبین هم دو وجه دی زدو دیناتنا خرمیس که دا حق پرستو سرا زد نیولیو نخلافیو که این نرا بگ آجزی بینم یک نو افستابا فیصلو گیمین دی برد قیامت پاسگی چوده ایک اختلاف کرنگی ثم جعلنا قال شريعت من الامر اجا گردل من تعال را په واځه باندې دینا شريعت شريعت زکه شين رهن کې معنا زو وضاحت او شریعت واضح ده فتبیا نو راهی تابداری وکا او متابدار کیا ده خیالات دا کسان چگئی نپوئی گی ایلام یجنی ابنوان کشم من اللہ اشیاء بین نشل رکول استانا دا عذاب دا اللہ نسشے و این الظالمین باز محلیاء و باز او یکنن ظالمان باز ادینا دوستان دید باز واللہ ولی المتقین د خلق د پارا او دا د رحمت د پارا کوم جګي یقین کایو اما سه بل نه چې مونږ هم دا غوي کوم ته کیو نه نه اسوان ما یاو مو ما تو مو دا زمای راجی یا دوالا کافر وتا یا دوالا مؤمنان وتا یا یو کافر او بل مؤمنان وتا معنا دا سوام یا ام مماتهم او حمزه دی استفحان معذوب دارا نمانا دا آیا برابر دی جوند دی کافر او مرد دی کافر نندی برابر جوند کی خمازی اکڑی خوب امر کی بیاچغی اباسی یا آیا برابر دی جوند مومنانو مرد مومنانو نندی برابر فجوند کی تکلیفون اتیر کر خوب امر کی خوشحال آئی دی یا دریم مانا آیا برابر دے جوند مومنانو ومماتو مرد کافرانو ننجی برابر یا آیا برابر دے جوند کافرانو مرد مومنانو سامایا کمون بات آج دے فیصلہ کئیو او پیدا کری اللہ سمانو زمکے دپار دکارا کل راک دغه پارا چې بدله ورکی یاري او نو ستاد هغه چې کړی دي او دای باندې به زیاته اون کړی شي هغه راي ته منه ته ویل او نو خبر دا نه چا نه چغني ولي دي خپل خواهش له مددگار الهو اصل ګدا مقبول ثاني دي هوا مقبول اول دي هغه راي ته منه ته هوا الهو چې خپل خواهش مددگار نیولې خدا مفهول ثانی مقدم کرے گا مقصود اگر ایتا من اتخب ایلاو ہوا خبر دانا چانا چاگنی ونیلے اخبر خواہش لمن ادگار چزلو و تسوئی بس اگر پسی روان دے وَاَذُوَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عِلْمِنُ اَوْكُمْ رَا گْرَي دِلَنَا اللَّهُ سَرَدْ عِلِمْدَا اللَّهُ نَبَدُ اَمْوَرِ وَالِ اِبْ غُرْبُنُ اُنْزِ پَسْرَ اَوْكُرْزُولِ اِبْ سَرْبُ اُنْزِ بَانْدِ پَرْدِ نُسُوب بَلَا رَسَمَحْكِ دَتَا پس دبې خو د الله نه فلا ذکرونه وتا سو پنه لایو وکالو ما ای الله حیات د دنیا وای دی نه دا مګر ژوند زموږه دنیا مریږه بدیږي ژوند کیږي بدیږي انو اجي ملل مګر زمانہ و ما لهم بذالک من علم نه نشه ویلره بدی باندې سهلمه دلیلو اینو ملائی دنونو اونی گئی مگر اٹکل ہوئی ان کی اسی چخلیل اسرازی بس اگر ہوئی ہے وَاِدْخَا لَاو بَالِيَانْ دِی مُوَا تَا لَاو بَالِيُو آئیو چھو بس ڈک دگر درہ کے نئی ہے خو چخلیل اسرازی اخلی پرتغا کے نئی ہے وَاِذَادُ تَعَلِ مَحَادُنَا بَيِّنَاتَ او کلا چو مستشی رئی بیان دے زمانگا یا چنو آزو نوی دلیل لگائی مگر دا خبر آچوائی راولی منتا زمانگا مشران ان کنتم صادقین کے ایتا سرشتی لی قل اللہ یوئیکم وایا اللہ را جوندی کی تاسو بیا بمر کی تاسو یا بجمع کی تاسو لا پر دکھے آمد کے چنشت شک پاری کے ولیکن نا سرم ناس لا آلمون لیکن اکسا وی خلق رن پوئی گی وللہ ملک السماوات والارض دعوت توحید اللہ لگا اختیار دا اسمان من جسم کو دے اپا عرض چندری کی قیامت پدا عرض کی یک سر المتنون تاوانی وگرش باطل پرست اگنی دا ہر یہ امت بڑنخی پرات ہر یہ امت برا بلے شیخ پلے عمل نامیتا چراش اخبر عمل نامدے گورا الیوم تنزون ما کنتم تعملون ننگازی تاسو نو بدل ورگشی دایا چه تاسو کول او دا زمانگا لیک دے یا دکوالی کن بالحق بیان گئی بتاسوان پرشتیا انا گننا نستانس ہما گنتم تاملون من دلکو آیا چه تاسو عمل کوئی فاما اللذین آمنو نوچا آگسان نیچی ایمان لارا عمل اوکنے کا زرد اچھا دنبا کی دیل لگا رب دلائی پر فلم عربان آئے کے ذالک اول فوض المبین آئیتاؤں گا دکانیا بے اخکارا اوچا آگسان نیچی کفر اکڑوے مبیلش دیتا آنو زما آتنا چل استشتا سبان دے فست اکبر تم متانسان غد گنے وکن تم قوم مجرمین ویتاس قوم مجرمان ویزا کی لئن نواد اللہ حقون او کلا چویل چی یکینا نواد ازا اللہ در اشتیا و قیامت نیش در شک بدی گینو تاسو بی ما تن ما ندری منگا نپوی بجسد قیامت پوکیم کولی این نظرنو اللہ زنن او منگا گمان نکو این نظرنو اللہ زنن منگا اکین نکو مگر گمان ومانا نو بمستقین این نظرنو اللہ زنن نو استثناء د شه د خپل نفس نه هم صحیح کیږي او دلته استثناء د ځوان دا د ځوان ما اصل کې دلته استخدام طریقه وا عادی ته جیو ځای او لفظ ذکر کې یو معنی والے بل ځای ذکر کې نو بل معنی والے کزمیری او اسمی ظاهری او جیو لفظ یو ځای ذکر کې یو معنی والے بل زائے ذکر کے نبلا مانے والے لگا پختو کی ویڈیو وی جعفر پا جعفر سو رو جعفر کت جعفر یوکو جعفر پا جعفر سو رو جعفر کت جعفر یوکو دا سشیری ندائی جعفر سڑی تا ہوئی جعفر خارتا ہوئی جعفر لختی تا ہوئی جعفر خٹکی تا ہوئی نو جعفر پا جعفر سورو سارے بخار سورو جعفر کتا جعفر او خور پا لختی کتا او خٹکی او خور خطا اے جعفر دے ویو دا یو مانا بلا بلا بلا بلا دارنگی دن تے خلق ویزا کیا سی مشکل جوڑ کرے اذا مبارد مشہور عالمہ ام مبارد و اتذکر ده تبرید نو خلق وی پو پوسته کی بناس و حکر ده مبارد نو مرا ده تبرید نو تبرید نو شلو بیتا مبارد ته مبارد ذکر چطب کلام ده خسم شلو بس دلائل بیوی دلائل بیوی مضبوطو مبارد یا وڑا ونده سالا و او پایی که اگه دا بازی مشکل زائنی حل کری دی ما سر کو تبخانا کشتے نو پایی که یو دا دے چه یو زائیو مانا والے بل زائی بلا دل دے اول زن بمانا دے یقین او دین زن بمانا دے گمان زن یقین تا ہوئی زن گمان تا ہوئی لگه سورہ یوسف کے تیر شلیو چه ما اربیا خو زن نو یاگه عورت آئیشه چه زن پر مانا ده یقین مدل ده مانا ده انا زن الا زن یقین نگو منگا مگر گمان ومانا نو بمستقینین ایتا تاکید ده غمخ کی جملے ومانا نو بمستقینین نو منگا یقین کرن کی وبدال سیاد مانلو او سرگن شوئی دا بدی دا چھ دی کڑی وہاں کبھیم ما کانو دی اصلاح دیون او نازل شو بدی دا چھ دی ورکوٹو کی کولے وقیلن یو من انساکم ہوئے لشی ننگا جو پری خودی منگا تاسو لگا چھ تاسو پری خودی ملاقات در اصلاح شو دا دے نمان دخل نعمت نا پری خودی وما واكم النار جاستا سجور وما لكم من ناصرين ويتا سنن غاديان ذالكم بأنكم تخصم آيات الله حسوا دارنگي ايتاسو تاسو نمولوا جنوب الله پتوكا بانده وغررتكم الحياة الدنيا او توكا كي شلو تاسو رو جن الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ندا ساعت او بمخل شدتنا ذالكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ادوغاگه چولی تاسو له ژوند دنیا فاليوم ملائکه رجونه منها نو ساته وبا مخله شي دينا ولا مستعذبون او نو باندې ملامتیا منظور شي ملامتیا بیا نو منظوريږي فلله الحمد نو الله له استانو رب اسمنو رب اسمک لا او رب مخلوقات لا ولو الجن ریاض في سماوات والارض او دي الله له نيان براوكتا وهو العزيز الحكيم او دا الله دي غالب حكمت والا مفكي بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا يرجون قل ارايتم ما تدعون من دون الله وعليه لماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين ومن اظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس قالوا لما دعوا وكان بعبادتهم كافرين ولا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا من حق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون اتبعوا كل ما اتبعته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفنجون في كفى شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نبي مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله يكفى بالدين شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا استكبرتم إن الله لأدري قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقونا إليه من ذلك الذين فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لساننا ربي الذين الذين ظلموا بشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصونا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كلها وغزوته كلها وحمله فسؤاله ثلاث بشار حتى إذا قال ربي أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأتوب وأصلح لي في ذريتي إني تبت وإني من المسلمين أولئك الذين تقدموا وأنعم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتي في أصحاب الجنة وفي سكوت الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي في لهما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القبور من قبلي وبما يستغفر الله والكاذب إن وعد الله حق فيكون ما أرضى إلا ساتور الأولين أولئك الذين قالوا لكم في يوم من قد خلت من قبل من الجن والرسل من كانوا خاسرين ولكم من درجات مما عملوا وليوفيهم ما لهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أمرتم بعبادكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها فلما تنزل العذاب اليوم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون سورة الأحقاف مكي سورة او دا آخری صورت دے دا حوامین سباونا رب داغی پرمیانس کے بسورہ مومن نا یو مسلح روانا کڑے را چیو اللہ را مدد کئی او یو اللہ تا جڑاو فریادو کئی سورہ مومن کے مسلح سے گر کڑے را لا الہ الا ہو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مسئلے ذکر کا شفق زلا مصورِ حامیم سجدہ کے سلور اعتراضات و داری جوابونو یہ اعتراض دا خبرت کے پخوا چاندہ کرے اول اعتراض زمن پر ضرور باندھ پر دی دیستا خبرہ باندھ نکوئی داری جواب انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد دین اعتراض بگا خوب کیا رو دنہم داغی جواب وقیدنا لهم قرآن فزینو لهم ما بین ایدیم ما خلفهم داغی غزور اشنا را غلو درمه اعتراض دا قرآن په بل چې په ول روان غي دا غي جواب بیا بونګي عجمي او عربيه خود ویغم برد عربی و قرآن دی آجمی سالورم اعتراض ہو پی یو ظلو لدا مسئلے نکے داغی جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ فَخْدُمِ فَفِيهُ مُوسَى علیہ السلام نے پی یو ظل کتاب ورگرمائی کیوں خلاف شو بیا مام خلاف کونو سورہ شورا کے درے نور اعتراضنو داغی جوابنو اول اعتراض دے چدا خبرتو کے پخوا چانے دا کرے داغی دو جوابنو یو وَقَذَالِكَ يُوحِيِنِكَ وَيْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ نَزِيدُ نَاكِينَ اگرین جواب شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ وَصَابِهِمُوَا دا مسلام علیہ السلام بیان کرے ابراہیم علیہ السلام بیان کریا موسیٰ علیہ السلام بیان کریا ٹھولو انبیاء ہوئے لگا جو امام کتابوں اس تاخلاف دی او داری پنزے جوابوں نویا ہو وَمَغْتَلَتُمْ بِهِ مِنْ شَيْنْ فَحُبْمُهُ لَلَّهُ جو ام فَلِذَالِكَ فَجُوا اسْتَقِنْتَ مَا اُمِرْتَا او درین جواب اللہ اللذی اندر الگتابا بالحق والمیزان سبرن جوابو استجیبونی ربکن من قبل ایات یوم اللہ مرتلو من اللہ او پینزن جوابو وَكَذَلِكَ اَوْحَيَنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ لِلْإِيمَانِ وَلَاكِمْ جَعَلْنَا حُزُورًا پینزن جوابونی کریو درین اعتراضو عام ملعیان ستان خلاف دی او داغی جوابو وما تفرقو الا من بعد ما جاؤن للمو بغیم بینهم ودا صدر نات نولی او دا صدر نات وجن خلاف کو سورہ زخرم کی بلا شفاوا چمنگا یعید ہم ویت کرو زگا دائی با سانگ زمن خیر دے دائی زمن دے پارا سوال کئی او دائی سانگ زمن خیر دے لاغی جواب ایکو سوئے زخرف کے چوہ دائی وَلَا يَمْ لِكُلْ لَيِّنَا يَدُونَ مِن دُونِي شَفَاءَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سوئے دخان کی بلا شفاوا وَلَا مِنْ يَذَكَرَا مَذَكَرَ شاید سے زمن جواب فاوری داغی جواب اِنَّهُ وَسَمِيُ الْعَلِيمُ دَا اللَّهُ اُنْدَيْهِ اَوْرِي دُنْكَ بُوَا نَغَوْ لِنَرَا مَدَدْ كَي چَا يَقِنَ نَوْرِي اَوْ بَارْ سَبَانْدِ بُوَا سُرَ جَاسِيَا کی بلا شبھاوَا یارا منگے زکر آمدد کئیو چدا منگر مشرانو پلار روانی زمان مشرانو را مدد کو داغی جوابو ثم جعلنا على شريعة من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون مصر احقاف کے بلا شبہ او امتیازات ان پر شبہ تو دے بلا شبہ سورہ احقاف کے یرا منگے ذکر آمیت کرو اچتاو لیا دی او دانے خلق دی او تدائی پلا من کے زمن خیر دے او داغی جواب اخر کے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَ عَلِهَا اتشتمایت آت نمبر 28 شرادیانو سمودیانو نیوزیو مددگارانو داغی امدادو لینکو چطوائی دی لمن کے زمن خیر دے مشرکان وی کیا نا وی دے بابا دے لمن دلان دے ما حسو کوئی سے دامسا دلان دے ما اسو کوئی سے دا پنج دلان دے منو پنج دلان دے خمم گئی او دا زید آمسا دلان دے آمسا دلان دے خمم گئی اسو کوئی سے دا لامن دلان دے ما نو حدا لامن دلان دے آئیو نے اندادو نکا فلاولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا لہا حتا اللہ شاہ بخاری احمد اللہ لے یاو ظل پخفل زائی کے ناس تو دیرا کے یاو سڑے راگے سترگی غٹ غٹ تورے گڑے والے دے اختیپ ریخوزی زلے وانو او دا شنه کپڑے اچو دے اٹو شین شینو اتا اللہ شاہ بخاری دیتا پو سکے ویتا سوکے اگر تاوی زد مئین دین اجمیری دربار سبین ویخا کینا اتا اللہ شاہ بخاری لار او دکور سوبار رارو سوبار پیجنی جانی چی پیوین جی اتا دنن اوار بورٹ کو سوباره و تونیو توافونه ده پده کامره که او کرده یو بو دبل گوتا خوی او چغه والی خلق رال فلاسه کته ویسید ده اولی اگو دویز ده خواهش پیخ پده کامره تا نپر ازاده مهی ندینه جمیری سپیر آگلو سوبویز ده بابا سپیم سوبویز ده بابا ده زربار دائم سوبویز ده دائم فَلَوْ لَا نَزَرَوْمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانٌ عَلِهَا هوا چه مهادیان بیولی اداغی امداد اولی اونکا اول کے صداقت قرآن هَانِن تَنزِلُمْ كِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ رَاطِ اللَّهِ كِتَابِ دِي نِطرف اللہ اللہ غالب وحکیم و حکمت والانا ما خلقنا السماوات والارض دليل عقلي ملي پیدا غړي موږ اسمانو زمکه اواچ مېند دي کې دي مګر د پاره د خار کوو زه هکو او تر نیټه متره پوره هواي د سان چې کوفر کړو دا وسنه چې د یو شي یې راس کوي زجر به شرک وا خبر را گئی دا چې تاسو را موږ ګوي بغیر دا الله نه نو غي ما تاسو پیدا کړی دې زمکه ما ما ته وایي څه پیدا کړی چې دا من جوړ سم پیدا کړې څه ته چاله زیه ور کړې چاله لور ور کړې دا ان لو شربن و سماوات یا دای درا برخ و برا اسمان نو کی ایتو نو بی کتاب نو قبل حاضا نوار اینا دو کتاب نو خیزت دینا چاہی که دو دی ذکر چاہو دا اولیار آمدت کون او اصارا تم من علمنی آن نخاض علم دا پخوانونا ان کن تم صادقینو که ای تاسو رشتی لی ومن ازل من یدو من دون اللہ او سود ازل خان ازل زیاد گمرا اجل ایتا ہوئی زیاد گمرا ومن اظل ممن یدو من دون اللہ سود زیاد گمرا داغا چانا چرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا آغا سود چه قبول کیانیشی گودت لوت روتر خیامت وهم من دعائم غافبون هم زنیر دا زیون قول راری وهم سر جمع دا زیون قول پار رازی دو بوتانی را مدد کن نو دا هم زمین دا زمین کولو دا غیر زمین کولو ونون سر جمع زمین کولو لراز نیکان بنیان را مدد کن دا غی شکلو موجودی ودیت دا غی روح رازی وهم ان دعای مغافلون او دا نیکان بندگان دوئی چغل را مدد شدی بی خبارا حل را مدد کئی وی هر چه خواهی از خودتا خواهی اتسار نیست دردست دی خلای خیر و شار سچه خواهی بچی ادا اللہ نو بارا نمخلوق لاز که خیر و شار نیشتے هر که خواه ند غیر حق رای اتسار نیست دردست دی از خلای خیر و شار هر که خواه ند غیر حق رای اتسار نیست در عالم ازو گمراه تار چبا غیر دا اللہ نبل چاہ تو چکے وی دنا زیاد گمراہ عالم کے بل سوک نشتے وَإِلَاهُ شَرَنْ نَاسُو هَوْ قَلَا چَبُورْدَ گَيْشِ خَلَقَ وِيَا دَغَا مَدَدْگَارَانْ دَوَي دُشْمَنَانْ دَوَي دَا اولیاءُ دُشْمَنَانْ دِ وَإِ دَا اولیاءُ دُشْمَنْ خُو آغا سوک دے چاگور پر آمدد چھے جپیر بابا را مدد چھے لے ازوان اپنی کار را مدد چھے سونائے بابا را مدد چھے نو آغا گمراہ دے اگر دا اولیاءُ دُشْمَنْ دے وایداو جرنا جو گانو نوم آدان کلا چه پرزگرشی خلق ویداد ای دشمنان وکانو بی عبادت هم کافرین او ویداد ای بات دیبان منکر او کلا چه نستشی دیبان زمانگای آتنو وازه وای آگسان جی کفر کرده حق تا کلا چراغ بیتا ندی اکتوویی حازا سهر مبین داد جا دخکارا ان یقولون ترایا وای دیو جوړ کډیلانو بیا سلام نسان واګه ما جوړ کړی دی لو دسان دا الله زم براشي فلا تن لیکون لی من الله شیا نو اجر دې تاسو زما د پار د آزاد د الله زس شیل وی الله موږ ما تفیدون فيه او دا الله خپویږي تا غبان چې تاسو موږ یې پاره کې کفا بی شهیدن بینی و بینکوم او دال کافی دا اللہ گواب من زمان نستاسو که وول غفور راحیم او دا اللہ دا بخوک مهربان و پیغمبر اما کنتو بدعن من رسول نیمز ناشنا دا انبیاؤنا بدعن ناشنا بدعتم بدعت زکوئی چه دا ناشنا طریقہ پا دین کے پیغمبر و صحابہ و نیکڑی او مقتدر آنو کی دزان میں او طریقہ جوڑا کی کم کیف این دزان میں جوڑ کی نوغیت او ایک بیدات ہو ای بیدات پا دین کے یعنی کل مودست بیدعا و کل بیدات زلالا ہر یو نوے شے پا دین کے اغا بیدات تھے کہ دنیا کارون کی نوغا بیدات میں ہے یوګه نبی اسلام وی من اعزا فی امرنا هاذا چا چې زما د دین کې نه کار جوړه ما له سم نو وردون غرد یا فو وردون یعنی مردودون امردود یو ځل طالب ما سرکای کې حزمنګا مناظره والا نو هغه وخت کې هډو متدین زور کیو مسخاکوٹ کے پچوکائی کے زمین مناظر ہوا یہ ملائر آوستے غاخونی راوٹی جیسے داری راوٹی ہوئے نو ما سرکا بابا تاینا تبا نرازی لگا پتا کو دئی غٹی گی تبا نرازی من طالبان بیکو نو مناظر ہوا نو ما تاوی شدا دین کامل دے ہوکا ناکس که کامل وای نما تا بدی دین که او خواهد سنت و نباد پا جمع دعا او که ناکس و اتوائی نو اللہوی الیو ما اکمان تو لگم دین اکو ما تا سساس دین پورا کرے نما تا او ارس پا دین کی دین نما یاو اے نبی علیہ السلام پراتے کھولنے وی اوالوا ما ملا یو خستاس اٹی لبال پا پراتے پالوا کے نظری نو ملامت امی کخو نو بیا ما ته وی وځبه آرام دې د قرآن او حدیث کې شته نو ما ته وی چې داړي نو غا حرام نه کوم لکستا هغه هغه کومه زراوتی وو ما چې داړي نو غا حرام نه لکستا حدیث کې راځي چې داړي هغه سره دې زیات ملامت شو لته کنزل کې ما کنزل نه کوم د دتی لا به عزت نه کې چې مناظره کې ته پلاس واچې او رو رو رو رو رو رو نی بیا دای نور مسکی مور مړاونو دای ولا مند په ذکرې هغه نو ختم شو دای راول کې په نس خبره اړم شو هله بیا یو ځای جوړ کو چې قرآن کو چې کله په حرام کې مناظره وکړه هغه دینه باید بیا مناظره نشته دا خېلی ځای ونه په دې نه مخکې به کوم ځای ته راځوم نو دا یو لګي دی نه چې هر یو وایي چې نو دا ما کوم ته بدعام نه رسول نه مزه ناشنا د انبیانو نه به دا لهم بدعت ما نه نو ناشنا قل ما کوم بدعام نه رسول یا پیغمبر نه مزه ناشنا د انبیانو نه او زنم بوئی گما ما یفعلو بی ولا بکوم چه سبو جی نا سرا او نبوئی گما چه سبو جی تاسو سرا ما تا دزان پتر نشتے استاسو ما دانا چه دا آخر ہے آخر کی خوبا جنت اللہ ورکی و دنیا کی پخپل مرگ بانی بامرما کدو چاد اللہ سے بامرما وید بدن حال و معلوم ندے چبا نتن دکم وطن خور لزی ما تا دزان پتا نیشتے و ما ادری ما فلوگی ولا بکوم او زنبو ایگما چه سبوشی ما سرا او نبو ایگما چه سبوشی تا سرا زتا بین ایما مگر داری چه ویگولشی ما تا و ما انا الا نذیر مبین او نیم زن مگر یرهم که خارا قل رأيت من كان من عند الله وطوى خبر راقي مالا كويدا قرآن طرف دا اللانا او تاسو كفر قويتا دي او بيان كرأي بدي بانده شاهد من بني اسرائيل او بيان كرم كده بني اسرائيل ما شاهد من بني اسرائيل او بيان كرم كده بني اسرائيل ما دا يو يهودي داغل يهودي موتي دمنا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ بیان کرے او بیان کرن کہ بنی اسرائیل ہونا پشاند دی باندے کما مسئلہ چھ قرآن وئی بنی اسرائیل لکن یو تن دغس بیان کرے او اوغا سورہ بنی اسرائیل دے میاتو گو رئی چھ موسیٰ علیہ السلام لے گلے موسیٰ علیہ السلام لے لیو اللہ تتخیزو من دونی وکیلا منی وی بغیر زمان بلزیم دار اللہ تتخیزو من دونی وکیلا سورہ بنی اسرائیل آت نمبر دو راواری شاہد آدین و آتینا موسیٰ کتابا و جعلنا اردل بنی اسرائیل اللہ تتخیزو من دونی وکیلا چمنی وی بغیر زمان بلزم دار تورات اندر سویلیو موسیٰ علیہ السلام اندر سویلیو فا آمنا نور ایمان من لیو ایمان راوڑیو وستک برتم او تاسو زانغت گرائیو ان اللہ لا حضر قوم الظالمین یقین اللہ توفیق نورگ قوم ظالمان اتا وایا گسان چې کفر کړې مؤمنان وتا لو کان خیرم ما سبقونه اله کدا کار ودني کای ما ګوې دا خیر کار ما سبقونه اله نو موږ شي وی دی زمون نه دی تا حافظ مکثیر بدی زایبان ذکر کای هغه وی اما ال سنت والجماعت ال سنت والجماعت چاته وی دا سوت دی نیار چه آل سنت والجماعات دی ناغی ویو فیاقولونا گل قولنو فیلنو لن یزبطان صحابا فیوددتون هر چه آل سنت والجماعات دی ناغی ویو هر قول او فیلنو چهد صحابون ثابت نی فیوددتون غددت لانو لو کان خیرن لسبقونا ایلی سکا کباز نیکای کاروی صحابہ باز من مخ کې کړو چې صحابہ نه کړي ندا د نیکای کار نه وي عبد الله بن مسعود وایي من کان منکم مستنن فلیستن بیا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ تاسو کې اتباع کوي صحابہ بس یو کې وله لانه کان ابر هذه الامه قلوبنا وعما قائل من واقلها تکلفا زګه هغه دې زمو کوجو نو خاوندانو هغه جوړ علم خاوندانو هغه کم تکلف علیو لو کان خیرا لسبکو دایره مجه صحابه نیکړي او ته کې مدا دین نه دا بدته یو د دین په بارا کار دی نبی علیہ السلام وی فی امرنا من اهدا فی امرنا له امرنا نه نه ویلې یو پا دین کے نوے کار دے یو دو دین دے پارا نوے کار دے کتا تا اینچ صحابوں کتاب لکنے ستا سو لکئی مدام دے داتے نتب ہوتا ہے دو کتاب تا دین نوہ کتاب دو دین دے پارا دے کہ او سارے کتاب تجارت دے لکی نو سواب پکنیش ہے کہ او سارے دو دین دے پارا لکی نو سبب دے اسباب دی مسالے مرسالے دی ایتا شامی قائد ملوے دے چه اسباب و مسالی مرسلا اغا دین نئے اغا دین دا پا رہی ہے صحابہ اٹھوٹائیں نئے جوڑے کڑے اتا جوڑے کڑے اتا دین نئے اتا دین دا پا رہی دی لَوْ کَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا سَبَقُونَا إِلَيْهَا وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ او کلاچه ای لارنو دپدی نزرده چوائی بگئی آغا افکن قدیم بازی درو پخوانی او مخی دینا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام پیشوا و امیر بانی و آغا کتاب نو با کتاب تصدیق انگلے پر زمارا بائی دیر پارا چویر یا کسان چی ظلم کروے و گشرا لنو سنین او زیر اید پارا دنے کانو ان الذين قالوا يكننا كسان چغي ربنا الله دې بیا کله دې دل بدی واندې نو یې را بدی واندې نو دې غم جن شي ولای ګا صاحب الجنه دا کسان جنتيان هميشه وي دې کې بدل ور ګشي بدل بما كان يوم لون باسلام چې دې کول و سين الانسان بیا دې انسان او ګم ګره موږ انتا مور اپلار سر دخی گڑی مور اپلار سر بخکے حملا دونو قرآن پورتا کرے دلا مور دل بتکلیف پگیڑا باندے وزادو قرآن خود دل بتکلیف چپیدا کی بچے نوغلا تکلیفی پگیڑے گرزائی لس میاشتے کال نوغلا تکلیفی زګته سړی پوری او دغه له وزن وتاه وتاه دا د شپې درځ د پوری تړلې یې چې به وای او زمانہ هغه لږ میاشتې او کال په ګډه بچي او تکلیفو بیا پیدایش کې تکلیفو نو ځان له دې له مصیبت او تکلیفې پیدایش کې نو ځان له تکلیفې یو ځل مونږه یو دوه تنو روغ کولا نو روغه کی جرګاو ازپ کیما غیو تن جیل کیو او هغه موږ خ دوستو مما هغه پوهه چې زبه جرګی سره راځم تا له جیل تا چې موږ راشو او تا ته موږ وایو چې دا روغه کوي ته وایې چې بالکل روغه نکو ته بکلک شي او ته وایې چې بالکل روغه نکو بس یې زبه جیل کې نمائی چطر زان کلکی نداروگا بلگا خوشی او گتر داو نکی ندر تاوان نقصان براشی اما خکلک چزر عالم آوازا لکم اما نو جرگا چجورا شوانو سجرگی سرا لرم نمائی جرگی والا تاوی ارا غروغا نکی او خوشش بکو و منت بکو زبا کو مطا سبا کوی او مینات با بکن چه دارو غو کی ایوی دیرا خرمڈی پکشو چه من لالو چه من سا که ناستو جرگی والا من راغی روگا کو اغوی بس چه ارسنگ ایوی کئی او بس چه سور اگر غواری بار بگو بی کئی دارو غو کئی او مدب پر استرگو استرگو کیا غطا من چه مادر تصویری گتا خو آغای وی جبا دارو غو کئی نما آغای تاوی ما یره دې ما د نن دې نن نه خبر یو مشر بابا په ګډیر ګب شپیو نو ما ته وی وي مولای صاحب ډیرو خيار سړي زیه ډیرو خيارې تا به په اکړې په دې غره تایم شوه دې نو ما ته وی ما نه یره به دا سي چالو یو زنانه و داږي ورکه ته راکې دو اگر به ډیر په تکلیف کې وایغه چکالا ورنکی اوشو خشوا خاون بے بیاس قریزی مزیوالی یاگی واتا ایچ توبا تا اگا تکریف دیلی دیلن زماخو دی توبای بیا ودا سی نیگو اگو واتا ایچ دا اگورا دی ورنکی تا استرگی تا پشان دی دی پوزه تا تلی داو دیل سی اوگل ویاگی واتا ایچ ننن تا اگا تکریف سلی دیلی وی دو اتاوی چه زبادان سره نیم تکلیف جاتو ما خیر ده خودارو دروت پوره گول دی وی اگه اتاوی چه نیم تکلیف بم جاتو بی آو وی بخا چه بیای بچه پیدا که ده نوی پخوانو کوٹو کی با بر سوریو دا نگو دا پارا نو آگی وطای تا خو ما سر وعدہ کرے وطا مماغو وطا بی آو یہ وعدہ با پورا کے نوغوی آو یہ خچ روڑی کی پیدا کے دو ٹیم شو نو آگی والا پڑے ورک ویت چت توخی جا او دا پڑے دے دا رتوا چو خوشی اتینو تا ادھے سوری کی غای کس کماتا لان دے دا کٹ کم لاستا وا نوچے کالا پا دی با تکریف راگے نو دے با پڑے راخ کر چھ دی با پڑے راخ کے نوگو پا کوٹو چھرے گلے پا ما دے دیر کر پا ما دے دیر کر یہ پا دے دیر شوئے دے پرائی گے دا چھرے گو کی نو ادھے تکریفی اللہ وی آگے ان تکریف ہو تا ان تکریف ہو او تا گا تکریف احساس دارتا نیشتے چھتا دا گئی قدر ہوکے دا گئی احترام ہوکے دا گئی خوشحال ہوکے حملا دمو گرہا پورتا کرے دلالا مرد رب تکلیف اوی خود دلالا تکلیف او لاس کے لبو لنے بچی او دپائن جدا کو لنے بچی سلاسو نشارہ دیرش میں آشتی دی دیرش میں آشتی دونین کالشو او دو دین حمل نمرات پلاس کے لبو لنے زکا یو حمل پا گیڑ آغمخ کی تیر شو متاسیس اولاد او تاکیدنا او حمل پا مانا دلاس کے لبولو سورہ مریم او ویشتمایات کندے فاتدوی قوما تحملو او مانا شعر امیلو مخی ادا ابن اقیل یا لیتنی کنت سبیا مردان تحملن الزلفا و حولن اتا اذا بگیت قبلت بی اربعا و اذا ظلمت الدہراب کی اجمعا حتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی متدرزات جو نمکالا گا دیر کوئی اوپا قرآن حتی اذا بلگا شدہو دردیش کلاو رسے دمان زدیاد امورتا او رسے سلوستو کالتا نوائی دیو عرب زما طاقت را کی مالا چھتا شکرو کماستا دنیمت آگا چھتا نیمت کرے پما زما بمورا پلار او زامل کمنے چھتا خوخ کیا غیلا واسلی لی بھی ذریعتی او اسلام کا مالا زما با اولاد کے زتو با واسم تاتا او زیمان دغار کی حجوم بنے تاتا اولائی کل للینا متغدیا کسان چھتا بلو منگا ندائینا خیستا گا چھتای عمل کرو ونا تجاوز ان سیئاتهم او تجاوز بکو تیرے بکو منگا دید گناہ لنا اوی بدئی بچانت کے وادر اشتیاغ دا کانو یو حدون چھتا سر وادا کولشوا واللزی کالا لیال دے اس اگا بلکس چاگا نا فرمانا دے اوہا کسا چھوی مورا پلارتا وحلا جئی آئے تاسو یرو ایمان لارا چھزبا اخکلشن بیا او تائی سر تیرے جونی پیڑای زمان امخ کے قیامت نمانی بیسات نمانی وما استغیثان اللہ او دا مورا پلار فریاد کئی اللہ تاوتا ویلک آمین وحلا چھوی ایمان لارا یکننو آددہ اللہ درشتیا نوائی دین مہد آئی اللہ ساتھیر الاولین نجدا مگر کسی دنوں بینو اولائی کلو زینا قالی ملکونو داغا گسان دی چلا گدلو دی بانی وینا دان صاحبو پاگٹ اردو کی تیرشوی دی مخیدین پیریانو بنیانو نا انہم کانو خاسرین ادھائی تاوانیان ولی کل اندر جاتو من معاملو کل ان کی تنوین وضع مضاف لے معذوفانا یعنی لے کل قوم ان یا لکل احاد این بپارا دار یوتن درجی آغن چرئی عملو که او پورا بیار کی دی لرا بدلگا مبنو دیگئی وهم لائی لیمونو بی بانی بزیاتے انکرشی او پاگر از بانی چی پیس بکرشی کافران بغور والتر اویلشی ازاب دن کئی بات کوم او رئی تاسو لگا خوش آلو استاسو بجوند دنیا کے وستم تا تم بها او تاسو فائدہ غسته پاغي فاليوم تو زون عذاب الهونه نن راځي بدل ورګول شي تاسو تاسو د ذلت په سبب دا دی چې تاسو غټ غړلو په سمګه کې نامناسب وبې ما کوم تاسو خو نه او په سبب دا دی چې وای تاسو ما ته وګورئ ګون ز الله لا مخکې ذکر کئی پاغا اصل مسئلہ باندے چھدئی دی منگ اخلاسی ہو دی لمن کے زمن خیر دے وادیانو توقو را داغی امداد ایلے ونکر چاگی بغیر دا اللہ نے مددگاران نیولے واسکر آخا آدم بیان کا حال یو دا آدیانو نا ایزان در اقومہو کلیش ویر اخفر قوم بلا خاف احقاف اغا ډیراتای د شګو شګو له وطن اقاف اغي ته وي چې ډیراکای ډیراکای واخه ډیراخه دلیه یزان دارا کوم بلا کافی کله جویار خپل قوم لرا هغه ډیرا کو باندې وکل خلا جن ګور من دې نه دی ومن خلف دارت یود علی سلام قبر چې کمزای کې دی نوغه کوټه په جوړه کړې وا ډیراکای علاقایا هغه کوټه باندې غي یو بورډ لګولې او پاږی باندې دا یا چې لیکلي واسکور اخا اذن نظام زره قومو بالاحقاف او بیا د احقاف تفسیر لیکلې چا کام هغه ډیراکای وطن او دا ماغه وطن دې رزق لاله ماغه ودریز علی فتلیم زکانگا علاقہ کے ما کار کو عمال دے مشینان لگولی و دسکرے کو انتجارت بنی کو ادا عمان کی اوزائے دے وَسْكُرَ آخَادٍ بِيَانْ كَا يَوْدَ آدِيَانُنَا کَلَا چُوِيَ رُفْقُ الْقُومَ پا دیرہ کائے وطن کی وَقَلْخَلَ جِنُّ زُرُو تاگی سرالے تیرشنگ انبیاء علی مسلام مخی دنا رستو دنا پدې خبره باندې الله تعالی الا الله چې عبادت باندې کوم دی الله نه بلچا هر یو نبی دا ویلو الله تعالی الا الله عبادت باندې کوم دی الله نه بلچا اني اخاف علیکم الله من الذین هدیا د انبیاء وارثان چلا علماي نغیم دکی اللہ تابدو الا اللہ شیخ القرآن ویلیو زم تاسو قوام او تاسو امائی اللہ تابدو الا اللہ چه بادت مکی بیدا اللہ مغبر چا انی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم زیر علم بتاسو وعذاب رجل اینا کبغیر دا اللہ نمبر مددگارو نیو عذاب بیربان دراشی قالوا جئتنا من دي ارالت من تا دي پارا جوار من زمود من گاراننا نرال من تا عذاب شتم من اردائنا قلت درشتنونا قال انما العلم ان الله نمو يوارتا حضرت حود علیہ السلام بشکا انم دا اللہ سخد دا عذاب اللہ تا پتدا وَبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ رَسُولًا تَاسْتَا هَذَا أَحْكَام تِزْلِقِلَ شَوْيَمْ بَعْجِ بَعْجِ وَلَاكِنِّيَا رَاكُمْ كُمْ مَنْ تَجَالُونَ لیکن زَيْنِ مَا تَاسُلَ رَكُمْ جَاهِلَانَ فَلَمَّا رَوْبَ عَرِضَانَ نُكَلَا چُولِزِ رَيِّ عَذَاب لَرَا پَشَكَلُّ وَرِيَاسِ مُسْتَقْبِلَا دای وی واری درا لا باران بوشي خورونه براشي قالوا هذا عرض منترنا نمي دای دا واری دا واری انګر بمندان باران بل يوم استاجر دمبي بل گدانو ستنوار کول تاسو پاږي باندې روم وی عذاب الیم دا بدل مستاجر دمنا چاوا سلای وا چای ګو عذاب دردناک هلاکو به الله شه په کوم غرب دی باندې فاس وونو ګرځول دی لا یرا الا مساګنو چې نشي دې مگر ځاینه دې تایې سلای په الله را اوستا او چاتون به وګټو لبه راچو له سرنه به ولا ماتون ک کوټی ته وونو ته وایته استل کوټه دا سلای کذالک نظر قوم المجرمین دارنگی سے ظاہر دوننا قوم مجرمانو تا ولکن من کمنا ام بیما ام من کمنا کم فی ہے او تائسر ظاہر کرے منگا دائی لیارا پاہ اسکے جمنگا ظاہر دو ظاہر کرے تا سنا آگے کے وجہاننا لہو سمہو آپ سارو حافظا او گردنی منگا دائی لیارا وگنستر کے ظلونا نوالاک منگا دائیو فما نانو سمون فائدا ورنگ ردائینا وگنو ددائیو نسترگ ددائین نسرون ددائیو حصے اس کانو یا زدون بیات اللہ سکا چودے چھے انکار کو بات ہوا اللہ آنازل شب دائیوانے ما کانو بھی استاز دیونے سزاد آغا سے چودے ریپو ریپو کی قوم کی ولقلا لگنا ما حولکم من القرا او تائسرا لاکڑی منگا چاپے رستا سندک لینا او بیان کڑی منگا دلائن لال لہم یا جیون خام خاچ رئی راو درزید بدا ملنا خدای راو نگر جن محلاک شو فلاولا نصرهم اللذین اتخذو نولے امداد مدد دی آتیانو آیا کسانو چلی نولی بغیر دا اللانا قربانن آلحا دپار دنی دیکات مددگاران یعنی تقربو بیم الاللہ تعالی بیتی اللہ تمیز دیکھے در ایما دا بابا لمن نیولی را حضر بابا پسے روانی ما قربانن آلیا دا باردن زکت مذکاران بل ضلوان بل گروب شد دینا وظالک احکوم دار دیت روحو وما کانو یفترون آج ریجون ان کے غیلارا ویسر رحمائی لیکن فرم من الجن نبی علیہ السلام تلے دو اوکاز میلے تا او دو اوکاز میلہ بلگی تا ہائی گیا تجارت کے دو نبی علیہ السلام ہوئی کہ مسئلہ بیانولا او دو توحید بیان کا واپس راتو وادی النحلہ یا مقام رازی آگ ازائی کہ نبی علیہ السلام شپا اکڑا زی طائف ناروانو ما او ناوقت نیم شپاوا وادی النحلی تا چراو را سے ما مرگری تا دیا گاڑ ادرو ما ادرو آل تا منگل کسو ما او دا اے دا اگا مقام دے چھ نبی علیہ السلام بگے قرآن ہوئی او پہنیان را گلی ہوئی پہنیان بعد نبی علیہ السلام دے بحثت نمخ کی برا خاتل او چھ اللہ بس حکم ملائکو تکو مغی برال دنیا کے نجونیان و ترویتیان و تبیعوئے صدقہ سے بسبا کیجی آئی با یہ رشتیان نو انسر دروخ رہو دے اسم پہ جنات چی اغی خبر ہوئی شیطانان یونیم سرے بی دینہ ہونے هغه متا ته کور ورته کې مدا سي زو پلانې زاراغه پلانې زاراغه خلکو د دې سم خبر آ شیطانان وته وي هغه خلکو اخیده خرابې پدې باندې نو هغه اسمان د ټول بند شو شغلې شو روښوي بل مشر تراجم شو مشر ورده اشر و مورید بمن بالارض امراض بهم ربهم رشدا سوره جن کے براشی وی تاسو دنیا کی اگر زی یا اللہ دا آزاد ارادہ کرو یا پیغمبر را لے گلے بنصیبین علاقی پیریانو اوغی دیسو با اتحاما و علکڑا سو با اتحاما کے مکہ مدینہ دا تقریبا پینز سوا کله نیټه پلان او دا صدا دا وتاوالګه تاسو دا وګورئ چې دای راغلی نبی او سلام قران وی موزیکو او دای واورېده او چې څنګه واورېده په فورن یمانو او لار له خپل قوم له دعوت ورکو ای سورہ سات من اورېدلې په یانو سورہ سات اورېدلې لیک سات نبی علیہ السلام موسکو اغیی قرآن او رئی دلے واللو علاقو میم مندرین اتاسو رو اخو آو رئی دو تاہو وصالو اخراج او آو رئید قرآن حج کورتا لار چھے اڑو گارے مسالہ او نکی خوا حج قرآن او آو رئی دو حج مدرسی تلار چھے دغره غو نه کیږي داخله باندې ورکه سن چې جيب پنځيره ما حساب سه بازارا ته لا غینم لاندې بریان قران واورید وصرفنا الیکن فرمن من الجن کلا چروال من تا تا یو ټوګي بریانو ما څنګه شي یې ته دونه یې ها ما ویک گنگس ایجی بس کو وَاِسَّرْ رَفْنَا اِلَيْكَنَا وَرَمْ مِنَا الْجِنِّ کَلَا چَرَوَارُ مُنَّا تَعْتَا يَوْ تُنْجِلِ پِرِيَانُ يَسْتَمِيُونَ الْقُرْآنَ چِوَقِ كِي خُدَ قُرْآنَ تَا فَلَمَّا عَدَرُونُ کَلَ چِعَذِرْ شُفِتَا وَوِدَئِ چَبْ شَئِ چَبْو انسی تو چَبْ شَئِ چَبْو هم مکلب مخلوق دے کنا نوائی دار لو مسئلہ بیانی نبی علیہ السلام امال پیریانو خود جواب را کرے چما بے فبئی آلہ ربکماتو دزبان پکنو نعمتون درب دار دروبائی نوائی بے اللہ استا پہ یو نعمتو منتقزیب نکو واللہ علاقو مہم منزرین وارے دلکل کون دیارے ان کی قالوا يا قومنا نريد وازمنا قوما من جوارد الكتاب شرالي جلسي پس موسى عليه السلام موسى عليه السلام زکا آدئی چرا مشهور ہو تورات مشهور ہو یا دئی پتین موسى عليه السلام مصدقا لما بین آده تصدیق انگی دا آچ مخی دینو دی یادی الالحق لار غیب طرف دا حق بانده و اینا طریق مستقیم او بطرف دا لار انگی بانده یا قومنا و زمنگا قوما عجیبو دائی اللہ قبول دیاو گئی دائی اللہ قوم دوی راشی دائی قبول دیاو گئی نو تم چه لار شی نو کال لزان سر مرگری اگورا چراشا عجیب دائی اللہ قبل دیاو بین دائی دا اللہ و آمینو بیلی وڑی دور لے راولا چراشا اے یو افتوا رابچ وڑا دور آل دیو گو عجیب دائی اللہ و زمان کوما قبل دیاو بین دائی دا اللہ و آمینو بیلی ایمان داری پتو یغفر لکم من ذنوبکم بخنا رو کتاو دارو گناو نستاسو ویجرکم من عذاب علیم عبد بکتاسو دارو دردناکنا او چار چکا بلدیا ونگر دائید اللہ نمد اخلاسی دنگی بس مگا که او نبوی دلالا بغیر دا اللہ نصود دوستان اولائی کفی دلال مبین او دا دسان دی بکم را اخیار که اولا نیا راو نا دای نگوری یاکین اللہ غصاد دے چه پیدا کردی اسمان نو زمکے ولا نیا یا بی خلق ہن نا ان دستر شے پا پیدا اسن دیبان دے نو آلا اللہ قدرت والا نه ده بقادر نه قدرت والا الا يل الموت په دې خبره باندې ژوند کی مړو لا را مړی دې نه ژوند کی به بلا انه ولا كل شيء قدير بشكدا الله دې پار شي نه قدرت والا والله ما يرد الذين كفروا من نار او يا كغور از چې پیش بغیږي کافران به ور باندې روبل شي دایتا علي صحاب بالحق هني دار اشتيان وبو ايدي بلا ربنا بشكا قسمي زمنا پرب زمنا چې اشتياد قال وذو كل عذاب ما كنتم تجرون وبو اي الله وسغي عذاب تسو دای چې تاسو کفر کو فاصبر كما صبر العظم من الرسل تسلی ورکی پیغمبر پاک لاؤتا جی فاسبر کماز ورا اولی رازم من الرسول صبر کا لگا جی صبر کرو خواهندانو دے حمد انبیاؤنا پختانو ایلنڈیا پلوڑا اترے گا چھ کام بھی سکے گا گاو کا ستان امک کی انبیاؤ صبر کرو فاسبر کما صبر اولو العزم من الرسول صبر گوا لگا چه صبر کرے حمد ناکو دا انبیاء علیہ السلام ولا سافا جلہم او تلوار مکو دیلت با دعا آئیو پریگی دا کاننم یو می رونا مایو دونا گویا کی دی پا غرزوانی چوینی آیا چه دی سر وا دکو نشی قیامت لم یلبسو الا ساعتا من النهار مدعی بدرانی تیرکڑے مگر یو ساعت در ازنا دی جوادا سخکاری چمن خلقم تا ساعت دنیا کی تیرکڑے بلاغون با سورت در سولو دے فالیو لگو الا القوم الفاسقون منا علاقی کی مگر قوم فاسقان سورت کی شبہ دے مشرکین چه دایی منگی زکر آمد کنو چه دایی لامن که زمن خیر ده نو اللہی فلولا نظرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربان نالحا آغا آدیانو چه بغیر دا اللہ نظرنی زکر ده پارا منگاران نیولیو باغی امداد ارنکر سمستاس امداد نشکو ده سبحانه کرلو